الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ان شاء الله leo tutaendelea kwa kusoma hadithi ya 19 ambayo ni hadithi ya Aisha radhiallahu anha anasema أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يقوم توم محمد صلى الله عليه وسلم لسيمكم أنبياء لو مت قبلي لو انجلكوفا قبل أنغو لغسلتك ننجلكوشا ووي الحديث إن عندليا كويفيو unaweza kuikamilisha hadithi al-haditha taqdir bi akmil al-haditha rawahu ahmad wa ibn majah wa sahahu ibn hibban hadithi inazungumzia kuhusu kumwogesha mwanamme ambaye ameoa amwogeshe mkewe kwani hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anambashiria aisha kwa kumpa habari njema ya kuwa asiwe na hofu kwani hata akifa basi miongoni mwaheri ambazo atazipata ni kwa kuwa ataoshwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo hili halikuwa bali kinyume chake, mtume alitangulia Aisha kufa na Aisha kisha akasahau hadithi hii, ambapo alikuja akasema lau kama angelikumbuka haya maneno, kwa kuwa mtume alimwambia ya kuwa akifa basi mtume atamosha yeye pia angefanya hivyo hivyo, kuwa kwa vile mtume ametangulia kufa basi yeye angemuosha, na ingekuwa Aisha ndo amuoshe mtume, ina maana kuwa angaambia wakezo wengine ili wasaidiane wote kwa pamoja kumuosha mtume. Lakini sasa alisahau, akija kukumbuka ni baadaye sana. Nadhani masuala haya tuliyozungumzia kitambo kidogo kwa ku eleza ya kuwa asili ya kumwogesha maiti ni kuwa akiwa ni mwanamme anaogeshwa na wanaume wenzake, na akiwa ni mwanamke anaogeshwa na wanawake wenzake, isipokuwa maiti aina mbili. Tukasema wa kwanza ni mke akiwa ameolewa anaruhusiwa kuoshwa na mke mmewe, na mme pia akiwa ameoa na ana mkewe pia anaruhusiwa kuogeshwa na mkewe, na wa pili ni mtoto mdogo ambaye bado hajafikia kiwango cha tamizi, ana chini ya miaka 7, huyo pia anaweza kuogeshwa na yeyote, awe ni mke awe ni mme, hamna shida wala makosa. Hadithi ya 10 ya 20, wa an Asmaa binti Umais radhiyallahu anha anna Fatimata radhiyallahu anha awsat an yaghsilaha Aliyun radhiyallahu anha rawahu ad-Dharqutni. Kwa hivyo hapa hadithi huyu Asmaa binti Umais alihusia awe ni mwenye kuoshwa na anna Fatimata, ya kuwa Fatima, anna Fatimata radhiyallahu anha, ya kuwa Fatima radhiyallahu anha alihusia akiwa atakufa basi awe ni mwenye kuogeshwa na nani, na Ali radhiyallahu anha. Kama tulivyosema hivi punde kuwa mwanamke haruhusi kuogeshwa na mwanamme hata kama yule mwanamke ni mahram wa yule mme. Mfano, dada akifa ndugu yake haweza kumogesha ambaye ni kakake, kama vile pia kaka akifa haweza kuogeshwa na dadake, na hivyo hivyo pia mama akifa haweza kuogeshwa na kijanake ambaye ni mvulana, na pia baba akifa haweza kuogeshwa na msichanake ambaye ni binti yake. Ama hapa huyu Fatima, huyu aliyehusia kuwa amuogeshe ni mmewe. Fatima ni binti yake mtume sallallahu alaihi wasallama, ni aliolewa na Ali na ndio wazazi wa Al-Hasan na Hussein. Kwa hivyo yeye alipo kuwa bado iko hai, aliwacha wasia ya kuwa ikitokea kuwa atakufa basi aogeshwe na mmewe ambaye ni Ali radhiallahu anhu wa anha jamian. Almuhimu hadithi mpokewa na Dayqutni na hadithi daraja yake ni hasan, kwa hivyo inatumika na inaendana na hadithi ya mwanzo ambayo ni maneno ya Aisha alipokumbuka yale maneno ya mtume, na pia maneno ya mtume alipomwambia Aisha ya kuwa angelimuogesha. Hadithi hii pia ina faida ya pili mbali na faida ya kwanza ambayo tumeieleza, kuwa mme anaruhusiwa kumuogesha mkewe na mke pia anaruhusiwa kumuogesha mmewe, lakini kuna faida pili hapa pia. Faida yenyewe ni kuwa tulisema tulipokuwa tunataja ile lineup antaratibu ya watu ambao wanatakiwa wapewe kipaumbele kumuogesha maiti anapokufa, tukasema wa kwanza kabisa ambaye hutangulizwa ni yule aliyehusiwa. Kwa ikiwa maiti alikuwa kabla hajakufa amewacha wasia ya kuwa nikifa fulani ndanogeshe, basi hakuna mwingine anaitakiwa atangulizwe kinyume na huyo, labda huyo kisha baadaye wapatikane wengine wa kumsaidia, lakini si eti huyo awachwe kando kisha wengine waweze kuchukua jukumu hilo, itakuwa ni makosa. Kwa hivyo hapa sasa kumekusanyika mambo mawili kwa hadithi hii, kwanza ni wasia na pili ni mmewe. Kwa hivyo ina maana kwa itakuwa jambo hilo la kuwa amwogeshe lina uzito zaidi kuliko mwingine yote. Naam. Hadithi ya 22. Wa Jabir ibn Samra radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallama la tumeruka nadhani hadithi ya 21. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu fi qissati al-ghamidiyyati التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها. حديث مبكونا بريدة رضي الله زنفكي زوجيك في قصة أكسمولي قصة الغامدية جاء يلي صحابة أمباي أليكوا مزيني نكيش أمتوم صلى الله عليه وسلم أكامريش أبيب ماوي أليكوا نمانمك التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها بسي fi zina, ilikuwa ni kwa ajili ya zina. Kala ani anasema mpokezo wa hadithi ambaye ni Buraida anasema thumma amara biha fa sulli alaiha wa dufinat, kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha na yule mwanamke akaswaliwa na kisha akazikwa. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Kwa hivyo hii ni hadithi ambayo ina maana kuwa sasa imaanza kueleza kuhusu masala ya kuswalia maiti. Baada ya kumaliza kueleza masala ya kumwogesha maiti, tukaeleza kuhusu masala ya kukafini maiti, sasa anaanza kueleza kuhusu masala ya kumswalia maiti. Kwa hivyo anasema huyu Buraida ya kuwa huyu mwanamke licha ya kuwa alizini na kisha akaja mtume sallallahu alaihi wasallam akampiga mawe, na si kwa kuwa alishtakiwa, la bali alikuja mwenye kujishtaki na kujisema kuwa kweli amezini, kwa hivyo anataka ile dhambi asamehewe kwa kupitia kutakaswa na ile adhabu yake ambayo ni kupiga mawe. Sasa thumma, kisha baada ya yote hayo, ani baada ya kupigwa mawe na bila shaka mpaka afe, baada kufa akafanywa taratibu zote ambazo anatakiwa afanywe, na baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akamrisha na akaswaliwa. Kisa chake kwa ufupi kabisa, alikuwa huyo Ghamidia alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na akajitambulisha mwenyewe kwa kusema kuwa mtume mimi nina mimba na hii mimba ni ya zina, kwa hivyo mtume nitakase animtahirishe. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam akafanyaje? Akamwambia yule ambaye alikuwa ni msimamizi wake, kwa sababu ina maana kwa huyu alikuwa hana bwana, kwa hiyo alikuwa tuna mtu ambaye anamsimamia ani ule wali, akamwambia kuwa nenda na yeye na ukae na yeye kwa wema mpaka azae, kisha baada ya kuzaa ule mtoto angalau anyonye mpaka awe anaweza akafanyaje, akawa tena ule umri wa kunyonya asha upitisha. Kisha sasa umlete ndio tumtekeleze adhabu hii. Bas baada ya kuwa asha fikia kiongo hicho kwa kuwa mtoto ashazaliwa na ashanyonya mpaka sasa anaweza kula chochote katika vyakula ambavyo si maziwa, basi akaja na mtume akafanyaje, akamtekelezea hukumu hiyo. Akafanyaje? Akampiga, yani akamlisha, akapigwa mawe. Sasa baada ya kupigwa mawe, taratibu zote zikafuatwa, sababu kawaida hapo sasa ashakufa na yeye ni Muislamu, licha ya kuwa kweli alikuwa mfanya kosa hili, lakini sasa hiyo hana dhambi hilo sababu ashasamehewa. Na hata kama angekufa na dhambi hilo, bado yeye ni Muislamu, kwa hivyo ana haki kufanywa mambo yote. Sasa ufupi, mahali shahidi katika hadithi hii ni kuwa akaogeshwa, kisha baadaye akakafiniwa, kisha sasa kilichotajwa hapa ni kwa nini akaswaliwa. Akaswaliwa kwa sababu sisi tulisema kuwa maiti ambaye haogeshi ni maiti gani? Ni yule ambaye anakufa kwenye vita vya jihad, ule shahidi ndio haogeshi. Kwa maana kwa vile huyu si shahidi, hakufa kwenye vita na yeye ni Muislamu, lazima ile amri ya kuogeshwa itekelezwe. Pili ni kuwa akafiniwa pia, kwa sababu hiyo ni amri pia ya kukafiniwa na ni Muislamu. Tatu sasa ndio nini? Ndio ikaja sasa kumsalia, na pia mtume akamlisha akaswaliwa. Wan Jabir bin Samra radhiyallahu anhu qala utiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam birajulin qatala nafsahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliletewa sahaba mmoja mwanaume, na alikuwa amejua mwenyewe nafsi yake, bimishqasin, kwa silaha fulani kama panga lakini fupi hivi. Kwa hivyo alipo mishqas hii ni si panga, ni mshale sahamu, ani mshale, lakini mshale mfupi ambaye si mrefu wa kawaida ule, ani unafanana kama unaweza kufananisha kama mkuki, lakini si mkuki, ani ni mkuki mfupi, ani unafanana kama mshale. Almuhimu ni kati ya mkuki na mshale, kwa sababu mshale huwa ni mfupi sana, tunajua unatupwa, na mkuki huwa ni mrefu, unatupwa na mkono, lakini sasa huu ulikuwa ni mrefu kidogo kuliko mshale na ni mfupi sana kuliko mkuki, hasa silaha kama hiyo inaitwa mishqas. Kwa hivyo almuhimu akajua nayo, falam yusalli alayhi, na mtume hakumswalia. Hapa ni kuwa mtume hakumswalia, si kwa kuwa hakuswaliwa. Na ndio hivyo hivyo pia hadithi ya kwanza ambayo tumeisoma hivi punde, huyo Ghamidi, si kwa kuwa eti mtume alimswalia, la, bali mtume aliamrisha akaswaliwa. Ndio vile hadithi nasema, amara biha fasulliya alaiha, akaswaliwa. Maanisha kuwa si mtume alimswalia, bali ni kuwa ni masahaba alimswalia. Na hii pia ni kuwa anakataa kuwa mtume hakumswalia usahaba, si kwa kuwa hakuswaliwa, la, ni kuwa ni mtume aligoma kumswalia, lakini masahaba wengine wakamswalia kama kawaida. Hadithi hizi mbili zina maana kuwa yeyote ambaye ni Muislamu lazima aswaliwe. Muhimu nini? Tumeelewa ya kuwa huyu amekufa na bado ni Muislamu, lazima aswaliwe, hata kama amekufa katika hali ya kuwa alikuwa amefanya madhambi makubwa, lakini mradi hayo madhambi makubwa si madhambi ya kumtoa ndani ya Uislamu, akifa lazima aswaliwe. Isipokuwa sasa pamoja na kuwa anafaa aswaliwe na sita nafaa, ni lazima aswaliwe, wale watu ambao wanakuwa ni kama mfano mwema kwa wenzao kwa jamii, mfano kama imamu ama sheikh fulani, mwanachuoni fulani mkubwa, naelewa, basi hao wanatakiwa wagomee ile swala, waache kumswalia. Tena sio kwa kuacha ile kuwa hawakuja mpaka watu hawajui kama ni kuwa wamegoma, la, inatakiwa wadhirishe kuwa hawaswali. Mfano ni kuwa wanaweza wakajua kabisa kuwa hiyo swali inaswaliwa msikiti fulani, wakaswali ndani ya msikiti huo, na kisha baada ya swala wakaonekana kuwa nini, wanatoka wanaenda zao. Na kuuliza vipi, wanajibu kuwa mswalieni, anakumaanisha kuwa sisi tumswalii hivyo, ili ndio watu wajue kuwa huyu si kwa kuwa eti fulani hakuhudhuria, alikuwa na shughuli ndio ikamfanya mpaka asubiri, la, ni kuwa kweli ndio huyo hapo lakini ndio anachukua viatu nenda zake. Kwa nini? Akiulizwa anasema ni msalieni. Tena anaonesha kuwa nini ana furaha kabisa na mtu huyo. Lakini watu watakuwa washajua historia yake. Kwa kumbe huyu mtu alikuwa ni mtu muovu, na hiyo ndio sababu ya kuwa huyu shekha amefanyaje, amegoma kumsalia. Sasa ile huwa ni kama kuwapa adabu watu mfano wake, ya kuwa kumbe mpya nikiendelea kama fulani na nikafa hivyo, basi ikiwa nitakufa kuna shekhe fulani ama kuna mashekhe fulani ama kuna watu fulani ambao natarajia na ningependa wanisalie, hawatanisalia. Watasalia na watu wengine, lakini wale ambao ni watu wema, ambao bila shaka watu fulani hupenda sana watu kama hao wakiwa wapo, basi wahudhurie swala lao, basi hawamswalii. Hasa hicho ndio mtume alifanya hapa, ya kuwa kawaida za mazama mtume ilikuwa sahaba yote yupenda sana akifa na mtume yuko amswalie. Sasa ikionekana kwa kuna sahaba ambaye amekufa na mtume hakumswalia, bila shaka lile kosa ambalo amekufa nalo litakuwa ni kosa ambalo ndio limepelekea mpaka mtume asimswalie, basi kila sahaba atajitahidi kosa hilo asife na kosa kama hilo. Sasa inakuwa ni mfano, kwa kuwa sasa kila mtu atahadhari asife hivyo, la sivyo ni kuwa sitamswalia. Lakini kuswaliwa na wengine ataswaliwa kwa kutekeleza nini, ile faradhi ile. Na haya mambo sasa hii hutokea wakati mwingine. Mimi nakumbuka wakati fulani nilipokuwa bado Kisauni, kuna kijana alikufa huko town, na alikuwa ni kijana kumbe maarufu sana, alikuwa ni kijana shoga. Sasa ikawa mtaani hakuna watu ambao wana uso wa kumswalia, na hata jamaa zake akajua kuwa hapa tukipeleka maiti msikitini itakuwa ni fedheha na ni aibu kubwa, sababu wetu wote wanamjua kwa fulani amekufa na maiti yake ndio inakuja. Sasa ikafanyaje, wakakomboa gari na wakatoa huko maiti mpaka Kisauni. Hatumjui, tunashtukia maiti ameingizwa msikitini. Sasa wewe utauliza au utamswalia? Basi baada ya swali ikabidi maiti ndio analetwa mbele na akaswaliwa. Sasa baada ya kuswaliwa ndio sasa uvumi ukaanza kusambaa kama moto wa kiangazi. Basi nikuwa nini habari, nikuwa nini, nikuwa huyu jamaa mmemswalia lakini ni fulani na fulani na fulani. Lakini sasa tutamswalia. Sasa utafanyaje? Tena akamleta mahala ambapo anatarajia kuwa nini, angalau hapo kuna wale ambao ni watu wema. Ani mahali ambapo ni karibu na madrasa, kuna walimu hapo na wanafunzi, naelewa. Sasa ikawa manaki yeye anatarajia kwa nini? Kwa vile watu wamjui, hakuna ushindani utatokea. Kinyume na lao kama angempeleka msikiti ambao ni wa mtaani, watu wengi wangefanyaje? Wangekataa kumswalia. Ama wangesema sana. Naelewa? Kwa hivyo jambo kama hilo ni jambo ambalo lazima tulitekeleze. Mimi nakumbuka Kongoya hapa pia kuna jambo kama hilo. Kuna kijana huwa anatembea wakati mwingine anajifunga leso. Na huwa anaitwa Sijifa Tuma, sijui anaitwa na mimi ni msaada jina yake. Kijana kabisa watu wengi wanamjua. Na yeye mwenyewe pia ajificha yani, yeye huwa anajitangaza ni. Waziwazi kabisa kwa hiyo kazi yumo. Naelewa? Mimi nakumbuka hata kuna siku nishie kumuona. Ana anajiweka kabisa kama mwanamke, hata usipomjua unaweza kuona kuwa ni msichana, lakini kumbe ni mvulana, isipokuwa tu ni kuwa amejiweka hivyo. Hapa hapa Kongoya hapa. Mimi nimesahau vile huwa anajiita jina lake la kazi hiyo. Watu mwita Sijifa Thomas, sijui nani, lakini mimi nakumbuka ni kama hivyo. Hasa inaambia kijana kama wewe ankufa, kisha itaandika msikitini. Na kabisa unajua kuwa hilo njana zake. Alafu tunasema Allahu Akbar. Sasa hapo itakuwa maana yake nini? Ni kwa watu wanasema ah, sasa vipi lakini? Naelewa? Lakini sasa ukiwa utatoka, tena unajua kabisa kuwa maiti yako ankuja na ndio huyo hapo, unaswalisha kama ni imamu. Kisha baada kumaliza unasema kuna janaza limeletwa, na kwa wale ambao hawajui janaza la mtu fulani, na sema kabisa kila mtu amjue, ama kwa mimi sitamswalia, msalieni wenyewe bas. Alafu unaondoka taratibu unaenda zako. Na hii ndio maana ya kutia mtu adabu. Lakini sasa ukisema kuwa ah, ni fulani amekuja pale, basi mimi sieni kuswali, fadhali ni msikiti mwingine, sitaki nini kumswalia, hapo itakuja fanya kile ambacho cha kusudiwa cha kuwa nini, watu wajue kabisa ya kuwa wewe umeacha kumswalia kusudi, na imekuwa ni kama nini, unamtia adabu na pia kuwapa funzo wengine kama yeye wasifanye hivyo. Hivyo ndivyo inatakiwa. Lakini sasa pamoja na kuwa wale ambao ni viongozi na wana mfano mwema kwa jamii wanafanya hivyo, lakini pia lazima ukifanya hivyo uhakikishe ya kuwa sieti sasa watu wote waache kumswalia, lazima aswaliwe hata kama na mtu mmoja matowili, ili ile faradhi ifanyaje itimie. Ingawa Sheikh Albani anasema ya kuwa ikiwa utagoma kumswalia, basi afadhali ufanye kati ya mambo mawili. Yaani uache kumswalia kwa dhahiri ili ile hikma itimie ya kuwapa funzo wale watu kama yeye. Lakini kwa siri umuombe dua. Umuombe nini? Dua. Kwa hiyo itakuwa umefanya nini kati ya mambo mawili. Kwa kuwa vile ni Muislamu, muombe dua kama Muislamu mwingine. Lakini kwa sababu ya kuwa amekufa na jambo fulani ambalo halipendezi, sasa ni kuwa watu kama yeye pia wasiwe kama yeye, unaacha kumswalia dhahiri ili watu wajue kwa kumbe huu ni mtu mbaya, huu baya si mzuri, tutaacha kuswaliwa. Lakini kwa moyo unamuombea, kwa sababu dua Muislamu bila shaka inamfikia Muislamu wenzake popote alipo. Kwa hiyo ndio vile Sheikh Albani akasema, na bila shaka ni bora zaidi kufanya hivyo. Na ndio hivyo hivyo pia, kuna siku mtume aliletewa maiti fulani na alikuwa ana deni. Mtume akauliza, je, amache cha kulipa deni lake? Akaambiwa hapana. Basi mtume akasema, swali wala sahibikum, mswalieni mwenzenyu. Lakini kisha akatokea sahaba fulani akajitolea kuwa atamlipia na akachukua dhamana ile, ndipo mtume akamswalia. Na kisha mtume akawa anamsisitizia kuwa tayari sasa alishamuondokea deni hilo, liko mgongoni mwako na liko mabegani mwako. Lakini yule sahaba akatekeleza ile ahadi na akamlipia. Kumaanisha kuwa pia ilikuwa mtume anataka kuacha kumswalia yule sahaba. Kwa sababu ya nini? Ya kuwa watu wasiwe na tabia ya kuwa nakopa na kisha baadaye hawalipi wakafa na madeni mengi. Ingawa jambo hilo pia mtume alikuwa anafanya mwanzo mwanzo, lakini kisha baadaye alipopata wasa na Allah akafungua mji, yani miji mingi ikawa ile Baitul Mali na pesa nyingi na mali nyingi, akatangaza ya kuwa yeyote atakayekufa akiacha mali itarithiwa na jamaa zake, lakini akiacha deni mimi nitamlipia. Asa akimlipia mtume, hamlipii kwa kuwa yeye ni mtume kwa kuwa ana mali, la, lakini anamlipia kwa sababu yeye ni kiongozi wa serikali ya Kiislamu. Kwa hiyo maana yake jukumu hilo analichukua kwa niaba nini ya serikali ya Kiislamu. Naelewa. Lakini sasa makosa yote makubwa nadhani itakuwa hali ni hiyo hiyo. Kwa hivyo hapa kosa ambalo nadhani limetokea kwa huyu wa kwanza ni kwa sababu alizini, na wa pili ni kwa sababu ya kuwa alijua. Kwa hivyo swala ya janaza ni fardhu kifaya. Swala janaza ni fardhu kifaya, na hiyo ndio kauli ambayo ni rajih, ambayo maulama wamafikiana, na hiyo ndio ijma, ni ijma ya maulama ya kuwa swala janaza nini ni fardhu kifaya. Kwa hivyo kumaanisha kuwa ikiwa kuna Muislamu amekufa, basi itakuwa ni lazima wapatikane Waislamu ambao watafanyaje, watamswalia. Lazima patikane Waislamu ambao watamswalia hata kama alikuwa vipi. Muhimu ni kuwa swaliwe na baadhi ya Waislamu, hata kama kuna wengine kama tulivyoona kuwa wataacha kumswalia kwa sababu moja mwingine, lakini lazima aswaliwe. Kala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wa furudhul kifayati idha qama biha rajulun, na fardhu kifaya ikiwa hata mtu mmoja atakuwa ni mwenye kutekeleza jambo hilo la faradhi, saqata al-ithmu 'anil baqin, itakuwa madhambi yamewaondokea waliobakia. Thuma idha faala al-kullu, lakini ikiwa wote watafanya dhalika hilo jambo ambalo la faradhi kifaya, kana al-kullu farban, naam, na itakuwa manake kila mtu hapo ametekeleza faradhi na kisha baadaye ampata thawabu. Kwa ina maana kuwa yule atakayetekeleza ndiye huwa anapata thawabu, lakini anaondolea madhambi wale ambao hawakutekeleza. Lakini ikiwa tutatekeleza sote, basi na maana kwa tutakuwa tumejiondolea lile dhambi la kutekeleza, na pia sote tutakuwa tushapata thawabu, na ndio bora zaidi. Kwa haimaanishi kwa kwa vile ni fardhu kifaya basi tupuuze na pia tuwe hatulichukulia umuhimu jambo hilo, la. Lakini hii ina maana kuwa ani ikiwa imebidi kuwa sasa tusimswalie, mfano kama ni fardhu kifaya kuswali, basi ina maana kuwa sasa itakuwa lazima tuhakikishe kuwa ameswaliwa hata kama kwa uchache na nani, na mtu mmoja, ili ile faradhi iwe imetimia na madhambi yasiturejelee. Swala ya janaza maulamu anasema kuwa ni katika hususia ya umma huu, yani maana yake ni kuwa sisi peke yetu umma Muhammad ndio tumepewa jambo hili la swala janaza, kumaanisha kuwa kabla hapo ilikuwa hakuna swala hili katika umma zilizotangulia. Na lengo kubwa la kupewa swala hii ya janaza ni kwa ajili ya kuzidisha thawabu za wale wenye kuswali, kwa sababu hii ni ibada na kile tunapoitekeleza bila shaka ni thawabu tunazipata, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallama ya kuwa yeyote atakayemswalia maiti basi huwa ana mfano wa mlima wa Uhud mmoja, na atakayemswalia na kisha baadaye aandamane naye mpaka kumzika basi ana thawabu za milima miwili, mfano wa milima miwili za Uhud. Mlima Uhud siji kama mnaweza mkai imagine vile huko, lakini ukweli mlima Uhud siti ni mlima, ni milima mingi kisha ni channel ya milima. Mwezo kasema kwa ni kama kuanzia hapa mpaka barabarani kule, ile barabara kubwa ile siti hii hapa, ile barabara kubwa ile kuanzia hapa mpaka ile barabara kubwa, milima hizo zimeshikana hivi. Kisha si mlima kwa kuwa tunafika hapa kwenye pa, ni mlima ni kama gorofa ngapi, kama gorofa mbili kwenda juu, kisha lafu zimeshikana mingi paka huko na nimepana hivi. Kwa hebu niambie kama hizi zote ni thawabu unapata kwa sababu ya swala moja, na kisha ukienda hapa ukamzika una thawabu mfano huo mara mbili. Ndio sababu hiyo hadithi impokewa na Burera. Sasa Burera aliposimulia hadithi hiyo alipokuwa kihadithia watu, ikabidi habari hiyo imfikie nani? Ikamfikia mmoja katika maswahaba ambaye ni Ibn Mas'ud. Basi Ibn Mas'ud akawa jambo hilo analiona kuwa ni geni kabisa kwake, mpaka hata karibu alikatai, lakini akasema hapana, yani anataka kuhakikisha. Basi akatumanisha kwa Aisha, ila Aisha amthibirishie kama ni kweli hadithi hiyo, alipia Sheikh kusikia mtume akisema vipi. Basi ni kweli, akathibitisha Aisha ya kuwa pia ashe kusikia hadithi hiyo mtume akisema. Basi Ibn Mas'ud akasikitika sana na kusema kuwa idhan laqad fatatna alqararitu, basi kama ni hivyo basi tumepitwa sana na nini, na hizo thawabu nyingi ambazo ni mfano wa mlima Uhud. Umeelewa? Sasa utapata kuwa kule kumsalia maiti kuna thawabu kubwa sana kama tunavyoona. Kwa hivyo mtu asije akawa ameswali msikiti wote kisha kuna swala ya janaza alafu akasema kwa ni fardhu kifaya kaondoka. Ikiwa sunna hufai kuiacha licha kuwa thawabu zake hazifikii thawabu hizi za fardhu kifaya, itakuwaje fardhu kifaya iache? Naam. Lakini sasa maulama wametofautiana kuhusu kuwaswalia watu ambao ni wa maovu fulani, na haya maovu ni yale maovu ambayo tumesema kuwa hayamfikishi mtu katika ukafiri, ama yale maovu ambayo yanamfanya mtu awe ni kafiri moja kwa moja, hayo hamna mjadala, huyo haswaliwi. Mfano mtu aliftadi na ikajulikana kweli kabisa aliftadi, huyo haswaliwi. Ama alikuwa na matendo ambayo matendo hayo ni ya kumkufurisha licha kuwa anadai yeye ni Muislamu, kwa kuwa labda alikuwa ni mganga, ni mchawi, ni mshirikina, na hayo ni mama ambayo watu wana ushahidi nayo, si tu kumsingizia mtu, kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza katika mtaa akaanza tu kubandikwa ya kwa huu ni mwanga na masikini kienea. Basi ikawa sasa mtu yeye hajui atajitakasa vipi, kwa sababu jambo kama hilo ni ngumu sana kusema kwa sasa utajitakasa, watu wamekusingizia na hauna vile unaweza kuambia wakaamini, basi tu kwa sababu ya kuwa labda wewe ni mzee na una umvi, na kisha sasa ikawa tu basi ndio hivyo. Kuna baadhi ya sehemu na Mwenyezi Mungu atuhifadhi, lakini kuna baadhi ya sehemu ani mtu akionekana tu ana mali na ile mali ameipata kwa haraka sana, watu wanaanza kumshuku, huyu jamaa lazima amejiunga Illuminati huyu. Huyu jamaa lazima anakuambia Illuminati, manake ni kwa yeye hizi vitu amejiunga na ile kanisa kubwa ile ya kwa sasa ndio inamletea pesa kwa haraka hiyo. Si kabla mwaka mmoja alikuwa hata mtu yuko, yani anaanza kufuatilia historia yake ya nyuma ya mwaka mmoja nyuma, kwa kuwa sasa nini hizo pesa lazima nini amfanyaje ampata kwa njia hiyo. Kuna kijana mmoja aliniambia tena swali msikiti wetu hapa, na sieti ana pesa hivyo, lakini kwa kidogo ni mashambani. Sasa amekuja town, Mwenyezi Mungu akamjalia akapata kazi. Sasa kidogo kidogo wale watu ambao walikuwa wakisoma nao form 4 ashamaliza nao, na yeye amekuja kupata kazi, akirudi ashamjengia babake nyumba nzuri. Basi kurudi tena ashanunua shamba, habari zikafikia watu na kuambia jamaa zake wenyewe, wakaanza kusema kuwa huyu fulani ashaingia katika dini hile ya Illuminati, yani kuabudu nini? Mashetani. Nyamuone yani hata hajamaliza muda, sisi wenyewe tumesoma na form 4. Alafu sasa tumaliza na sasa kwenda university. Itakuwa sasa hizo pesa amezitoa wapi? Basa bahati mbaya. Mwenyezi Mungu akampa mtihani mmoja katika kazini zake. Jamaa zake karibu. Akawa mgonjwa. Moja kwa moja akasema kuwa basi mimi kusha. Yule jamaa ashanifanya kafara mimi. Sasa maana yake ilikuwa nini? Yaani mashetani yake yote amenitia mimi. Ili sasa ndio endelee kuwa tajiri vizuri. Na kweli akaamini hivyo, na kaanza kutangazia mtaa. Ya kwa jamini mimi ninavyoona sitapona. Kwa sababu fulani ameenda huko mjini na ameshajiunga na ile kanisa na ameambiwa kuwa atoe kafara mtu mmoja, hasa ameamua nichague mimi kwa sababu njama zake. Sasa mimi ninavyoona nitakufa tu, lakini mimi najua nakufa na mtu fulani ananua. Sasa hebu niambie hata kama ni utachakasa vipi. Na huyu jamaa mashallah ni katika watu wa sunna, tena ameshikilia sunna na tuko naye msikitini. Na mimi namjua kwanza kitambo. Na kazi zake vile na hasa mimi najua. Anafanya bidii maskini nini ili nini apate shote. Mwisho amesingiziwa. Utachakaza vipi? Hata ukienda kwa useme kwa jamii. Basi akawaambia sikieni. Kama kuna mtu anajua ya kuwa nini mashetani yako vipi na anaweza akachukuliwa vipi, aje mpaka nyumbani aseme kuwa hapa ndo nimefuga mashetani. Ama la sivyo aje mpaka hata kupenya naishi, aje aseme kuwa hapa nimefugia mashetani. Ama la sivyo aseme kuwa kuna mambo fulani anayofanya ambao yana husiana na nini, na ibada hiyo ya kimashetani. Lakini hakuna vile wanaweza kuthibitisha. Sasa lakini aliposema hivyo, wale wakawa wanataka kwenda kuleta mganga. Kwa sababu alienda pako kwa chief. Wakafanya kesi, kwa sababu kijana akasema kwa sasa hapa ilivyofika, watu wanaweza kaja hata wakanua. Kwa sababu kijana akifa na kisha mazishini watu wakaanza kusema kuwa ameuliwa na mtu fulani. Unajua ile hasira na hamaki watu wanaweza kaenda akafanya, wakaanza kuwavamia wale kwa nyindo mnao watu hapa kwa sababu ya utajiri. Sasa akasema afadhali nini? Mapema nifanye nini? Niwakomesha watu. Akaenda kwa shtaki, wakaenda pa kwa chifu, wakafanya kesi. Akakataa misu kusema kwa sababu akithibitisha inabidi athibitishe nani ushahidi. Sipokuwa ni alienda kwa waganga wakamdanganya hivyo. Sasa yule kijana akasema kwa njoni mthibitishe nyumba ndio hiyo na mimi pia penye niko na karibisha mje mthibitishe kwa uganga kwa wapi na au mashinani kwa wapi. Basi akasema sawa, yani kumaanisha kuwa tena kwa mganga wamchukue ili aje afanye nini ithibati hiyo. Naelewa. Sasa yule kijana akamwambia tuko ufupi kwa sikieni. Lakini jueni hata mkija mganga yote, jueni ya kuwa pia mimi nina shekhi ambaye akija akisema kuwa kuna mashetani hapa kwa kutaka tu kuridhisha watu na kisha iwe hakuna, mimi na shekhi ambaye atakuja pia kusoma. Na kisha akiwa amesema uongo yeye pia yumo. Maana yake kuwa lazima asilaumu mtu kwa sababu itamrudia. Yule mganga alipokuenda kuambiwa hivyo, yako unajua nini? Sasa twende ufanye mambo yako ili ufungue mashine, lakini amesema kuwa ikiwa ni uongo eti ana shekhi wake pia atamleta baadaye asome. Alafu baadaye yatakulegelea. Mganga akasema kuwa hapana, mimi sitaki hizo bala. Sasa mtoe kwenye mlete kwa. Mimi sitaki hizo. Ikabidi tunafanya mganga akajitoa. Na huyo mganga inavyosemekana kuwa ndio aliwachochea kuwa haya mambo yanayofanyika yako kwenye boma yenu. Ana maana kuna mtu anakuandama na haya mambo. Sasa alipoambiwa sasa aje athibitishe kwa kuyatoa, akaambiwa lakini jaribu kufanya lakini iwe ni ukweli. Ikiwa ni uongo shauri yako. Akasema ah, mimi simu. Sasa hebu niambie mtu kama utajitoa vipi? Sasa ndio nikatoa mfano kuwa iwe lazima mtu tuna uhakika ya kuwa yeye kweli ni mtu ambaye ni mushrik. Lakini ikiwa ni dhana tu na uvumi, hiyo haitoshi kusema kuwa jamaa fulani si Muislamu kwa sababu tumswali. Kwa sababu itakuwa ni tuma, na kawaida katika Uislamu ni kwa tunasema kuwa tuma haiwezi ikajengewa hoja mpaka ikawa tunafanya mama mboni kinyume na dini. Tunasema liyakini la yazulu bishaka. Kwa vile shaka mboni tuma haiwezi ikaondolewa, yani yakini haiwezi kuondolewa na shaka ambazo hazina ithibati. Kwa ndio muhimu tuelewe hivyo. Wallahu almusta'an. Ama madhambi mengine ambayo hatuwezi tukayafikisha kwa kiwango hicho cha kuwa anatoa mtu katika Uislamu, kama uwizi, mtu ajulikane kabisa mtaani mtu ni mwizi na mpaka hata wawe kwa kupitia hiyo kazi mbaya ya uwizi, kwa kuwa amepigwa bunduki ama ameiba akawekwa tayari vile siku hizo wanafanya, ama mpigwa mpaka kafa kisha baadaye sasa jamaa zake waenda kumchukua alafu wanakuja kumswalia. Sasa je, mtu kama huyo ni vipi? Ni kwa mtu jambazi. ama mtu alikuwa ni mlevi kabisa chakari ama madawa za kulevya maisha yake yote mpaka kafa akiwa katika hali ama atakafa kwa madawa haya ya kulevya kamuua, ama ni mtu ambaye alikuwa ni mzinifu waziwazi, ama kama tulivyosema mtu ambaye ni kaumu Lutu waziwazi, ama ni mtu ambaye utapata kuwa ni mwanamuziki. Na ndio mtihani upande wa mwanamuziki, sababu siku hizi utapata kuwa vijana wengi na wengine ni wa Kiislamu wamechukulia kuwa kila kitu ambacho kinaweza kukupa riziki basi nini ni halali ufanye, alafu badala kusema kuwa ni haramu anasema ni talanta, ambapo hakuna masuala kama hayo. Kwa hiyo ukapata hata baadhi ya vijana wa Kiislamu wakajiingiza katika masuala ya muziki. Mimi nimepata fununu na nimesikitika sana, lakini sasa unapata kuwa hiyo ndio majaliwa ya watu, ya kuwa kuna mwanamuziki fulani wa Kitanzania wanamuita Sijali Alikiba tena kuja kuoa hapa, tena huyo msichana ambaye anataka kumoa Kongoya hapa msichana wa Kiislamu, kisha ndugu zake mashallah wameshikamana sana na sunna, mpaka hata ndugu yake mmoja anaswali masjidimulla, naelewa, na ni kijana ambaye mashallah ameshikilia dini sana, na familia yake unapata kuwa nini ni kuwa ni watu ambao sasa mushkil wanana kuwa yoni bahati kubwa na nifakhari kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu sasa manake mwanamuziki mkubwa kama anataka kuja kuoa katika familia yetu, manake mashallah tumpata bahati kubwa. Sasa manake ni kuwa imekuwa sasa mambo hayo, na kwa vile yule jamaa ana influence na baadhi ya wanasiasa, basi wanaona kuwa tena ndio fakhari imezidi kuwa zaidi. Sasa niambie, kisha baadaye sasa wale vijana wakawa nakataza wale ndugu zake dada yake na nini, ani wanaonekana kuwa na sijui wa shamba ama watu ambao hawaidi na wakati ama wanapoteza bahati ama sijani ni uwivu ama ni husda, hani utaonekana hivyo najua katika jamii ya kwa sababu niambie dada yako anataka kuolewa na mtu kama yule, kisha bado anamwambia kwa lakini dada si vizuri, ana atakuwa kuwa wewe ni hasidu na ni husda mtu kama yule, afu anambia ni simoja naye, sasa nani mwingine nitapata wapi mwingine mambo kama hayo. Sasa utapata kuwa lakini Kiislamu ni kuwa mtu kama huyo anafaa kabisa apigwe vita ili aonekane kuwa mambo anafanya ni mabaya zaidi, kwa sababu kio mwanamuziki wewe ni kama dai, yani nalingania watu katika uovu, kwanza uzinifu, kwa sababu muziki mingi upigwa kwenye mavilabu, pili muziki wenyewe ni haramu unafanya watu wapate madhambi, na zaidi ni kuwa usharati, kwa sababu muziki Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa al-khamru umul khabaith, maana yake nini ni kuwa pombe ndio mama wa maovu yote, mtu akisha leo anaweza kufanya chochote. Basi Mola Mwana anasema kuwa ikiwa mama wa maovu ni pombe, basi babake ni muziki. Hey, kwa sababu mama yani aweza akawa mpaka awe na baba manake. Sasa ni kuwa ikiwa mama ni mama wa maovu yote, ani chanzo cha maovu, nani ni pombe, basi lazima nini itakuwa babake nani ni muziki. Sasa penye pombe iko hawezi kukosa muziki. Lakini pamoja na hivyo nini ni kuwa sama tizo kama hayo yametukumba. Hasebu niambie mwanamuziki kama huyo na wengine wengi na wanajita majina ya Kiislamu kisha baadaye wafe, alafu saa ajulikane kuwa anaenda kusalia msikiti fulani, uone vile watu wataanza kuja kwa wingi, ani kuonesha kuwa ni fakhari kubwa ni mtu kama huyo, kwa sababu amekuwa kana kama anawakilisha Waislamu. Naelewa? Na hapo tunasema tu kuhusu nini muziki hizi za kizazi kipya tunavyoweza kusema ili ndio watu waelewe. Lakini saa pia kuna wengine ambao ni wanamuziki lakini wamejita kuwa ni wanamuziki mashehe. Naelewa? Sasa hapa ndo balaa. Hao wote ni kundi moja. Na ni kwa sababu ya kuwa hakuna muziki wa Kiislamu. Tangu lini Uislamu kwa na Kristo? Ya kuwa pia una gospel ama una kwaya ama tunamwimbia Yesu. Sisi tunamwambia nani? Muhammad ama tunamwambia Allah. Wote hawataki nyimbo. Mtume alikuwa haimbiwi wala Allah hataki nyimbo. Si kama Kristo anasema kuwa ati Yesu tumwimbie, tumchezee. Kama katika Uislamu hakuna. Kwa hivyo kusema kuwa ati nyimbo ya Kiislamu uongo mkubwa sana. Sisi tunajua katika Uislamu kitu ambacho kiko ni mashairi. Mashairi. Alafu kisha kingine ambacho kimeruhusiwa ni matari na ni siku mbili. Siku ya harusi na siku ya Idi. Hivyo ndio vitu ambavyo vimeruhusiwa. Lakini kusema kuwa ati muziki anashid kasida eti za kufanya dawa eti waanze kuwalingania watu kupitia kasida, sasa maana yake ni kuwa ani wewe una uslubu mzuri zaidi wa kulingania watu kuliko uslubu wa Mtume, ambapo unapata kwa Mtume hani hakuona kwa kuna njia kama hiyo aitumie, huko uje kuona kwa mashallah ndio njia nzuri zaidi. Kwa nini? Eti kwa sababu watu wengi usikiza muziki, hasa fadhali tuwa teke kwa kupitia njia hiyo hiyo ili tuwafikishie ujumbe ambao wangepata kwa njia nyingine. ambapo si sawa. Lakini kwa jumla tunasema kuwa hayo pia ni miongoni mwa madhambi ambayo tunaweza tukayazungumzia na tukapiga mfano. Kwa yote hayo madhambi maulama wakawa wanajadili kuwa je, tuache kumswalia mtu huyo ama tumswalie. Lakini kwa ufupi ni kama nilivyosema, ya kuwa anaswaliwa, lakini wale watu wema ambao wanatarajiwa kuwa watu wengi wanataka waswalie, wasimswalie. Tena wafanye kusudi kabisa kuacha kumswalia watu wakiona, ili watu wajue kwa kumbe manake mtu huyo alikuwa si mtu mwema.